देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आप से, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। दोस्तों, permission to steal your beautiful wife for a while, थोड़ा show off करना चाहता हूँ, by all means. पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी। फिर बेकरारी कैसी है, कुछ प्यार में बात ऐसी है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है।